मैं जिनू प्यार करदा जीदा सत्कार करदा मैं ओदा नाम नहीं लेना available on iTunes. सत्कार करदा हां मैं ओदा नाम नहीं लेना मैं ओदा नाम नहीं लेना कीता शरेआम तू मैनू बड़ा बदनाम तू मैनू ओ तो इल्जाम नहीं लेना मैं ओदा नाम नहीं लेना मैं जिनू प्यार करदा हां जिदा सत्कार करदा हां available on iTunes. सच ही बोलांगा मैं पी के पेट खोलांगा मैं सब कुछ सच ही बोलांगा ताइयों ते जाम नहीं लेना मैं ओदा नाम नहीं लेना मैं ओदा नाम नहीं लेना इस चन दी चकोरी है इश्क दी लाज मैं रखा तुसी लालच दे वो लखा इश्क दी लाज मैं रखा तुसी लालच दे वो लखा कोई भी दाम नहीं लेना मैं ओदा नाम available on iTunes. मैं जिनू प्यार करदा जीदा सत्कार करदा मैं ओदा नाम नहीं